گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 182 ب. دقمت به سین کماتش که نزد زبان کماتشا، دل من به عشق تو می نهد قدم وفا به ره طلب. عشق تو می‌نهد قدم وفا به ره طلب. تو چه مظهری که ز جلوه تو صدای صیحه قدسیان، تو چه مظهری که ز جلوه تو صدای صیحه قدسیان گذرد به ذروه لامکان، که خوشا جمال ازل خوشا. جمال ازل خوشا. Shit, he's done. به خدا و تو به چهر مهی چهر و تو مزین سیهی خوشا جمال ازل خوشا. Thank you. آرزویم که ببینم از تو روی، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به شکست اگر دل من به فدای چشم مستم، به شکست اگر دل من به فدای چشم مستم، سر خمومه سلامت شکنم اگر سهون. دریم خانه باز نظره بسته‌ای پای مرا دستم بگیر Thank you. که بر این سینه چون آینه من که بر این سینه چون آینه ام دیده می‌زنم تنگ تو را دستم بگیر می‌دانم تنگ ترا می‌زنم تنگ ترا دستم بگیر یا مست مستم ساقیا دستم بگیر مست مستم ساقیا دستم بگیر تا نیفتم ز پا دستم بگیر آن افتادم ز پا دستم بگیر همه خوشدلان که مطرب بزند به تار چنگی همه خوشدلان که مطرب بزند به تار چنگی من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار نیگی همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نی بنشین کنار جود همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 182 بی گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار از عبدالرحمن جامی، فصیح الزمان، بیژن ترقی. آهنگ ترانه از آقای محجوبی و شعر از آقای دکتر معین افشار.